Zapraszamy do reklamy. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To sprzęt, który sprawdził się na Ukrainie, tak o pierwszych dostawach Heimarsów do Polski mówi szef MON. Do dalszego wspierania Ukrainy wezwał społeczność międzynarodową polski ambasador przy ONZ. Kwietniowa inflacja na poziomie 14,7%. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że w polskim wojsku będzie służył sprzęt amerykański, który sprawdził się na Ukrainie. W bazie lotnictwa transportowego w Warszawie odbyła się uroczystość dostarczenia pierwszych 5 wyrzutni HIMARS dla polskiego wojska. Mariusz Błaszczak podkreślił, że zakup jest efektem rozmów z administracją amerykańską. Przyjmujemy dziś do Wojska Polskiego HIMARS, a więc sprzęt, który sprawdził się w boju, sprawdził się w rękach Ukraińców, powstrzymując inwazję rosyjską. Dzisiejsze spotkanie jest konsekwencją mojej ubiegłotygodniowej wizyty w Waszyngtonie, rozmowy w Pentagonie z sekretarzem obrony Lloydem Austinem oraz umowy podpisanej ze Stanami Zjednoczonymi w 2019 roku. W 2019 Polska zakupiła od USA 20 HIMARS-ów. W tym roku strona amerykańska zgodziła się na sprzedaż około 500 kolejnych wyrzutni. Uzbrojenie trafi do jednostek 18 Dywizji Zmechanizowanej. Stały przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski wezwał społeczność międzynarodową do dalszego wspierania Ukrainy. Ambasador wystąpił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego sytuacji na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Krzysztof Szczerski przypomniał, że Rosja prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie od blisko 500 dni, a straty ludzkie i materialne rosną z każdym dniem. Według ambasadora Rosjanie ponoszą spektakularne porażki na polu walki, więc próbują zrekompensować je atakami na niewinnych cywilów. Wszystko to nosi znamiona wojny totalnej i wymaga powszechnego i stałego potępiania. Szczerski dodał, że Rosja ignoruje apele ONZ, zniekształca podstawowe fakty i prowadzi kampanię dezinformacji, mając nadzieję, że świat w końcu zmęczy się tą wojną. Mój dzisiejszy apel jest prosty. Nie bądźmy obojętni, nie przyzwyczajajmy się do wojny, nawet jeśli zniknie ona z czołówek programów informacyjnych. Szczerski poinformował, że łączna wartość wsparcia Polski dla Ukrainy wyniosła 10 miliardów dolarów. Zapowiedział jednak, że Polska będzie kontynuować to wsparcie zarówno w ONZ, jak i na miejscu, tak długo jak będzie to konieczne. Ambasador wezwał wszystkie państwa członkowskie do tego samego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Inflacja w kwietniu wyniosła 14,7% licząc rok do roku, podczas gdy w marcu kształtowała się na poziomie 16,1%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to zasługa cen żywności. Gdzie tempo wzrostu cen obniżyło się z 24% do 19,7%. Odpowiadało to za 73% zmian. Sama inflacja bazowa, czyli ceny towarów przetworzonych i usług, zmieniły się nieznacznie. Obecnie wzrost wynosi 12,2%, to jest porównywalna wielkość jak miesiąc temu. Jakub Rybacki spodziewa się, że w maju inflacja obniży się w okolice 14%. Ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego dodał, że w większości państw Europy Środkowej tempo wzrostu cen towarów przemysłowych i usług, stanowiących blisko 60% wydatków konsumenckich, przekracza 10%. Rozpoczyna się głosowanie w 16. plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski, portal historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Dyrektor muzeum Robert Kostro przypomina, że ideą plebiscytu jest to docenienie twórców najciekawszych przedsięwzięć związanych z promowaniem polskiej historii.

Kevin Curtis i za chwileczkę z jego tekstu usłyszymy, że ten serial, aby synchronizować miłość z rytmem serialu, ten serial, który tutaj dla Państwa gramy, ma być właśnie zsynchronizowany z miłością. Trochę zawile, ale generalnie transmission będzie. O, to chciałem powiedzieć tak naprawdę. Oprócz Jana Curtisa oczywiście Peter Hook, Bernard Sumner i Steven Morris. Utwór ukazał się, jak wiele zresztą z kultowych utworów Joy Division, na składance, która pojawiła się na rynku już po śmierci Jana Curtisa. Substance, bo o tej płycie mówię, z 1988 roku. To właściwie jedna z najważniejszych pozycji w tym bardzo skromnym niestety skromnej dyskografii tego kultowego zespołu. Skromny, a jednakowoż jakże bogaty emocjonalnie. I tylko przez szacunek dla tej formacji nie zatańczyłem, tylko się zasłuchałem. Chociaż taniec w radiu rzecz bywała. I teraz będzie balet. Typowy balet, taki muzyka baletowa. Marek bardzo ich lubi. A ja wsłucham się w to dlaczego. Bo to prawda. Po prostu prawda. Sama prawda True. U nich jest, tak? Płyta True była wielkim zaskoczeniem dla fanów Spandau Ballet, bo pierwsze płyty były bardziej nowofalowe, były surowsze. Owszem, jakoś tam lokowało się w klimacie New Romantic, ale płyta, która nadeszła później, To było coś absolutnie innego i bardzo popowego, nagranego z wielkim rozmachem, pełnego przebojów. To był już inny Spandau Ballet, to był już zespół, który grał na bardzo wielkich salach, to był zespół bardzo rozpoznawalny. Mamy rok 1983 i ta płyta wtedy bardzo, bardzo namieszała. I to jest pierwsze zaproszenie dzisiaj do nieba, ale nie ostatnie. No właśnie. Heaven is a secret. No po prostu się wzruszyłem. Te garniturki, mokasyny, te pstrykanie. A teraz będzie coś, bo generalnie 75% piosenek, tak lekko licząc, to są piosenki o miłości, prawda? Ja bym powiedział, że 85. Ale, nie? No to 83. Dobrze. 83, a 17 tak. Właśnie nie są o miłości. A to jest teraz taka piosenka, co będzie trochę tak, trochę nie. Ale to jest też tytuł wspaniałego filmu Niemiłość. Pewnie znasz. Bardzo ciężki, trudny film, ale wspaniały. Niemiłość, tak, to jest duet dwóch bardzo ważnych postaci polskiej sceny muzycznej. Joanna Prykowska, Paweł Krawczyk, czyli Firebirds i Hey, połączyli siły, nagrali płytę. Bardzo niesamowity zestaw. Elegancką, bardzo taką fajną w odbiorze. Niebiańsko się nazwali. Nazywali się Anieli. I ten właśnie zespół, ten duet przed państwem teraz wystąpi z utworem Niemiłość. Jak chcesz. Ho, ho, ho. bardzo chcę. Mógłbym słuchać i słuchać. Tak się to złożyło, że... Chcesz niemiłości? Nie. Chcę anieli. A, no dobrze, czyli to właściwie to jest aniołów. Bo ja niemiłości nie chcę. Nie chcę. No dobra. Głos pan dał, ale mu tak spokojnie. Ale powiem ci, że pani Joasia śpiewa wybornie. To jest elektryzuje. Głos. To jest głos, bo tak mi się wydaje, że w muzyce pop ten magnetyzm w głosie to jest podstawa. Jeżeli tego się nie ma, to bardzo trudno jest to sobie gdzieś tam wypracować, więc Joanna Prykowska z pewnością to ma i na tej płycie pięknie ten jej wokal błyszczy. Teraz przywdziewamy ciężkie skóry. Bo teraz to będzie taki też subtelny, bardzo subtelny wokal. Będzie wciąż bardzo spokojnie. Właściwie można powiedzieć tak sennie. Tylko powiem krótko. Absolutnie nie dla moców. I can't believe it's screaming with the- bardzo przepraszam tych z Państwa, którzy uwierzyli, że będzie leciutko i spokojnie. Kto z Państwa przyciszył rękę w górę? No właśnie. Overkill. Wcale nie tak dużo, jak myślałem. Overkill trzeci, w pełni dojrzały, można powiedzieć, już album Lemmy'ego Kilmistera i jego brygady. To jest tak, że właściwie każdą płytę Motorhead wysłucham, z każdej będę się cieszył. Ale nie odróżnię teraz żadnej niestety, od drugiej. Nie, no już Lemmy niestety, Lemmy'ego nie ma z nami od dłuższego czasu, ale to był znak ku, to była najwyższa jakość i zawsze te płyty trzymały poziom, mimo że zawsze właściwie były bardzo do siebie podobne. Wspaniałe, kochaliśmy. No, po prostu ty, jak ty to mówisz, czat i wygar. I czat i wygar, zdecydowanie pięknie to ująłeś. Nazwijcie to, to twoje słowo, jak chcecie, ale czat i wygar jest całkiem fajny. I bez wątpienia jest tak, że kolejny wokalista, myślę, że też dużo słuchał Lemmy'ego. Z pewnością. Myślę tutaj o Alu Jurgensenie i jego zespole Mistrz. Chicagowska kapela 81 rok zaczęli i dali, myślę, temu gatunkowi sporo takiej, jak to nazywa, fantazji. O, tego słowa chyba chciałem użyć. Fantazji. I ewolucji, bo początki były bardzo popowe, a ta płyta, kiedy przyszła, dała odpór kraciastym koszulom. Wspaniały. Czyli tym, zupełnie. Tym wszystkim nieszczęśnikom tam z Seattle, tak? No nie wiem, czy nieszczęśnikom, ale to było coś. Nagrać płytę, która była równie popularna, która była do dzisiaj, jest właściwie bardzo, bardzo wpływowa. Myślę tutaj o płycie Sound 69 zespołu Ministry właśnie, a przed nami Just One Fix. Junkie. Bajka, co? Naprawdę mocne granie i bardzo mi się podoba zdanie, od którego się zaczyna to nagranie, świadom jego prawdziwości. Nigdy nie ufaj ćpunowi. To jest absolutna prawda wszystkim tym, którzy borykają się z chorobą swoich bliskich, alkoholową, narkotykową. To zdanie jako memento przekazujemy. A teraz smaczki z depeszowej paczki, czyli wielki autorski przegląd Marka Chrodniczego. Tada, przed państwem. Tak, przechodzimy do płyty Some Great Reward. To jest rok 1984 i to jest taka płyta, z której naprawdę bardzo trudno wybrać jeden utwór, bo jest to skarbnica wielkich przebojów. Tak, ale też ten początek, potężny Something to Do, wspaniały zupełnie utwór, który rozpoczyna nową erę w funkcjonowaniu i działalności zespołu Depeche Mode, oczywiście utwór Master and Servant i tak dalej, i tak dalej. Ja wybrałem młodzieńcze rozterki egzystencjalne chłopaków w tamtym czasie. Zaskoczyłeś mnie. Czyli finał płyty, tak. Przepiękny utwór, który też ma pewne ornamenty industrialne, jeżeli byśmy w metalu industrialnym, teraz będą pewne ornamenty. Piękną polszczyznę. Wspaniałe. I cóż, tak, przed nami Depeche Mode. Wsłuchajmy się w ornamenty utwór industrialne. Blasphemous Rumors. We'll be right back. za chwilkę jeszcze pojawią się brzmienia właśnie elektroniczno-industrialne, ale my zachwycamy się tym utworem nie bez powodu, albowiem Depeche Mode nie po raz ostatni dzisiaj w audycji, ale to no tak, niespodzianka, o której opowie już za chwilkę Smaczek, Rafał. Ale Smaczek, zanim, szykujemy, ale zanim, powiedz trochę o tekście, bo to jest bardzo, bardzo dziwna pieśń, ta, która przez chwilą popłynęła. Tak, naprawdę są to takie rozterki religijne Martina Gora, który zastanawia się nad sprawiedliwością bądź niesprawiedliwością wyroków Bożych. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły, bo to warto przeczytać po prostu, bo ten tekst jest bardzo zgrabnie skonstruowany. Najpierw nauczywszy się angielskiego. Albo w dobrym tłumaczeniu Tomasza Beksińskiego również można to zrobić. Tomek Beksa. Dobrze, to teraz znowu, skoro już było o tej duchowości, to znowu zapukamy do nieba bram. Tym razem w towarzystwie naprawdę fenomenalnego, takiego mistrza też wspólnego świętowania, bo tak za takiego uchodził Andrzej Zaucha. Dwa kroki w chmurach to jest... Można powiedzieć nowa płyta. Tak, to jest nowa płyta, to jest zbiór. To jest zbiór utworów mniej znanych, troszkę czasem w ogóle nieznanych Andrzeja Zauchy. Ukazała się nakładem GAT Records, niezastąpionego zupełnie. Bardzo ciekawa płyta, przepiękne utwory. Andrzej Zaucha, mistrz estrady. Człowiek, który potrafił ruszyć największych smutasów z miejsc podczas koncertów. Z taką nieszablonową radością i no, miał w sobie to coś. I uśmiechem. No wąsy, to wszystko było jakoś takie wspólne. I świetnie się ze sobą kleiło. I przenosimy się w czasie, bo to jest piosenka o tym, że zanim zastuka do niebieskiej bramy, nie mam cienia wątpliwości, że brama była szeroko otwarta i że już tam szykuje jakiś bankiecik, jak tylko się stawimy, będziemy mieli okazję z panem Andrzejem świętować. Zastukam do niebieskiej bramy. Z kurzów jesiennych otrzepię kolana. Być może święci spojrzą na mnie wilkiem, że nie bogaty wchodzę w rajską sień. Mam za pazuchą te piosenek kilka, jasne oczęta i nie jeden grzech. Być może, Boże, znajdziesz dla mnie kąt w blasku ozorzy, niedaleko stąd. Kącik maleńki, żadne Bóg wie co. Być może, Boże, znajdziesz dla mnie kąt. Za życia mego nieco gorzki żart. Sprawni niebieskie M1 lub 2. Kącik maleńki, żadne Bóg wie co. Być może, Boże, znajdziesz dla mnie kąt. Poczujnym okiem celników niebieskich zbrania się ziemskich, przemycanie smutków. Więc jeszcze tylko łzę przełknę ostatnią, zanim zastukam do niebieskiej furty. Tuż, tuż za progiem przestanę się martwić, aby zapomnieć, co niezapomniane. I aniołowie wnet nastroją harfy i rajskie wino rozleją do szklany. Być może, Boże, znajdziesz dla mnie kąt w blasku ozorzy, niedaleko stąd. Kącik maleńki, żadny Bóg wie co. O, być może, Boże, znajdziesz dla mnie kąt. Za życia mego nieco gorzki żart. Spraw mi niebieskie M1 lub 2. Kącik maleńki, żadne Bóg wie co. O, Być może Boże, znajdziesz dla mnie kąt. Z pewnością Pan Bóg, spoglądając w oczy Andrzeja Zauchy, widział w nim świat piękny, czasami wesoły, czasem i smutny, czasem refleksyjny. Świat w jego oczach. Warsztat Przeróbek. Ten Marek to umie zapowiedzieć, nie zapowiadając. Świat w jego oczach to piosenka z repertuaru grupy Depeche Mode, za którą przerabianie wzięli się inni fenomenalni muzycy tamtych dekad, czyli The Cure. Dwa najlepsze kąski nowej fali w jednym, czyli The Cure i Wild in My Eyes. Take you on a trip. cover ukazał się na składance For the Masses. Obok przeróbek takich artystów jak Smashing Pumpkins, Midbeat Manifesto, Hooperphonic, Monster Magnet, Rammstein i Deftones. No właśnie, wyborny zupełnie zestaw. Rafał, jak ci się podoba? Jestem wzruszony i w ogóle przypomniałeś mi o płycie, która chyba tylko z raz była przeze mnie przesłuchana, czyli Joined Dots, gdzie znajdują się absolutnie same smakołyki, w tym i ten, czyli jakby Depesze dali ten numer także Curasom i oni wydali taką płytę z B-Sides, tak, gdzie znajdują się naprawdę ciekawe nagrania, które no nie stały się przebojami i między innymi to nagranie. Bardzo, bardzo, bardzo jestem wzruszony z tegorocznego warsztatu przy Rubek. Tak, to teraz? A przed nami piękny finał naszej dzisiejszej audycji. Daria ze Śląska. Moje wielkie zaskoczenie, ale też radość. Utwór Kill Bill z płyty Tu Była. Płyty smutnej, a pięknej. Ale pięknej, tak. I w ten sposób się żegnamy. Dobranoc, pa, pa. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał? Teraz już rozumiem. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No.